يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك نور أو سابق بها الله تعالى بيانه ده منافق ده أهل كتاب أو زجر ده أهل كتاب أو دغسي ده پا سورة البقرة كي ده دي وضاحت مخي بيان شو سورة البقرة كي ده دي تفصيل مخي بيان شو أو دي آيات كي أصل كي یو سوال ذکر کیږي د يهوديانو نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وې دا مونږ ځکه نه منو چې کدی ته د قران کریم نازل شوی په یو ځل باندې په شان د موسی علیه السلام باندې نو مونږ به منلو خو لیکن په یو ځل باندې دې ته قران کریم نازل شوی نه دی د دې وجې نه مونږ دا نه منو الله تعالی دا غي جواب کوي یو مختصر الزامی جواب ده او دویم تفصیلی جواب ده ورست و غرازی تحقیقی جواب با پا یو سل درش پیتم نمبر آیت که رازی تغییات ساته ایدادان سر او دیده که اجمالی جواب الزامی جواب الله تعالی ذکر کرده ده یسالو که اهل الكتابی او غوارستان کتابیان یسالو که تپوس کستان پا مانات غختلو سر ده واڑستان کتابیان یهود و نصارا سر نغواڑی انتو نزدر علیهم چی پا یو زیبانی نازل کیتا علیهم پا دیو بانی کتابن کتاب من سمای دی اسمان نا پا یو زیبانی کتاب دا نغواڑی دا نو دید ایک پا عبارت کی تقدیر دے پلا تحزن خپکی گا ما یاد دی حس پروا ما کوا ولی دکا پا قد سالو موسیٰ یقیناً تپوس کړی او دیو د موسی علیه السلام نه اکبر من ذالک د ډیر لوی سیز من ذالک را دینه دیو خود موسی علیه السلام نه یو بل خبره دینه ډیر غټه تپوسلی وا هغه خبره سوا فقالو دا فاده فاره تفصیل د سوال له فقالو نو ویل دیو ارین الله جهرتن وخای مونږ ته الله تعالی کاره پړا ګواننی او د دې تفصیل بیان شوی سورۃ البقره کې کله چې میقات ثانی ته تلیو دیو ته دا حکم شوی او چې چا عبادت تسخی کړی دی او چا چې نه دی کړی چا چې نه دی کړی هغه راولګی او چا چې د عبادت تسخی کړی دی نو هغه قتل کوي نو دیو په دې خبره باندې زمونږ یقین نشته دی مونږ ترې الله تعالی دغسې وایي مونږ ستا خبره نه منو مونږ ترې الله تعالی په ښکاره باندې وایي فأخذتهم الصاعقة نو ونیول دیو لره الصاعقة تندر آسماني چغې بی ظلمهم په سبب د ظلم د دیو باندې د ظلم نو مراد دغه عنادی ته پوس کولو ثم اتخذوا العجل بیا ونی ودی وسخه در په خدای تو باندې د اتخذوا دو معنی مخکې بار بار بیان شوی یو ځل بیا ته بیا وکمه چې خر تر قران یاد شي ثم اتخذوا العجل یا اتخاذ معنا د جوړولو سره نو بیا جوړ کا دی وسخه در د سرو زرو د سپینو زرو نه یا دویم اتخاذ معنا د نیولو سره دی او مفعول ثانیه حذف ده ثم اتخذوا العجل من بعد او بیا اونی ودیوس خیدره په خدای تو باندې من بعد ما جاتهم البینات ورسته دغه نه چراغلی ودي ته ښکاره معجزات البینات ښکاره دلایل ښکاره معجزات فعفونا عن ذلک نو ما پیو کړل مونږه دیو ته عن ذلک دغه نه دغه شرک نه ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تعقل لعلکم تتقون مخکې سورۃ البقره کې دغه تفصیل بیان شوی وآتینا موسی سلطانا مبینا او ورکړی مونږه موسی علیه السلام ته دلیل ښکاره سلطانا مبینا مراد دی نه تورات دی الله تعالی هغې ته تورات ورکړی یا دویم قول مفسرین داره چې مراد دی نه هیبت د موسی علیه السلام تی مراد دی په فرعون باندې ډیر لوی رعب د موسی علیه السلام وجلی نه شو او په دې بنی اسرائیلو باندې دومره زیات رعب د موسی علیه السلام ویزان قتل کوي په توبه کې او دا ورته نشو ویل چې نه قتلو ځه ورفعنا فوقهم الطور نور قبائح دا بنی اسرائیل سورۃ البقره دریش پیتم نمبر آیت کې هم دغه سی آیت تیر شوی د موسی علیه السلام په زمانه کې په دیو کې سستی راغله په دین کې په تورات باندې به صحیح عمل نه کاو الله تعالی د جبرئیل علیه السلام په دغه باندې په واسطه باندې په دیو باندې کوه تور غر پورته کړ او موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړله وی دیو ته وایي چې منه یې که نه منه کنای منی دا غر مېرمانی درواچو نو دی وی مونږ منو کله چې دا غر لری شو نو بیا یې نه منه. او دویمه خبره ده چې دیو ته ویلی شوی چې د خیالي ورځې تعظیم به کوی، دیو هغه تعظیم ونه کړه، هغې کې امتلاوز اخیستلی شوی. او بله ده سورة البقره کې تفصیل بیان شوی و 95 نمبر آیت کې الله تعالی دیو ته حکم کړی و چې ارض مقدسې ته داخل شئ، وقولو حطة نغفر لکم خطاياکم وسنزید المحسنین. نو دیو د هغې خلاف هم کړی و، ورفعنا فوقهم الطور او اوچت که مونږه له دیو د پاسه تور غر بمیثاقهم د پاره د لوز د اخیستلو د دیو د دیو نه د لوز د اخیستو د پاره لوز د سره پاره. امام قرطبی رحمة الله علیه وی وهو العمل بما فی التوراة، دا لوز ته اخیستلی شی چې په تورات باندې عمل کوی. وقلنا لهم او ویل مونږه دیو ته ادخلوا البابا ورننوځی دغه دروازې ته سجدا سیده کوونکی تابعداری کوونکی. نو دیو پاغی کم خلاپو که وقلنا اول منگره هم دیو تا لا تعدو بی سبتی، دا حد نامور تیری گئی پا ورز دا خیالی کی دا خیالی دا ورز دی تعظیم کوای دا غی احترام کوای. و اخذنا من هم میساقن غلیزا او اخیستی و منگره دیو نا لوز مضبوط، دا دین مراد تشیده پا دیر تکی بانی بزان پویا که دا نور خو مخ کی تیر شوی دی او دا تکی مخ کی نده تیر شوی. و اخذنا من هم میساقن غلیزا مراد دا دینا اغا دی چی سوره آل عمران کی مخ کی دیر شو یو اتیایم نمبر آیات کی اغه وسره ولګوي نو الو پدی باندې پوی شي. او اخیسته مونږ غردیو نه لوز مضبوط. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه واخذتم على ذلكم اسری، الله تعالی دا لوز دیو نه اخیسته چې اخیره پیغمبر راشي او تاسو په هغه وخت کې ژوندۍ وي. لتؤمنن به ولتنصرنه دا اخری پیغمبر فبارک کی دیونه لوز غیستلی شو. واخذنا منهم میثاقا غلیظا او اخیستیو مونږ دیونه غلوز مضبوط. فبما نقضهم میثاقهم نو په سبب د ماتول د دیوانه لوزونه خپل اغلوزونه مات کړل، یو لوز په تورات باندې عمل کول او دویم لوز ادخل الباب سجدا او دریم لوز د خیالی فبارک کی او چې د خیالی تعظیم بکوي احترام بکوي او سلورم په اخری پیغمبر باندې به ایمان ناوړی. نو دیو هغه ټول لوزونه مات کړل. فبما نقضهم میثاقهم نو په سبب د ماتول د دیو باندې لوزونه خپل وره. وکفرهم او په سبب د کفر د دیو باندې به آیات الله د آیاتونو د الله تعالی نه وقتلهم الانبیا او په سبب د وجود د دیو باندې پیغمبران لره په یو ورځ کې 300 پیغمبران شهیدان کړي بغیر حق بغیر د جرم شرعینا. وقولهم او په سبب د وینا د دیو باندې قلوبنا غلف چې زمونږ غزرونه د علم لوخې دي غلفن او غلوفن دا دوه توجیهات مخکې سورۃ البقره کې دا بیان شوی. کله به دیو دا خبره کوله چې ستا په خبره باندې مونږ نه پوهیږو، دا ته څه خبرې کې ستا په خبره باندې مونږ نه پوهیږو. او کله به دا خبره کوله ستا علم ته زمونږ ضرورت نشته ری ستا علم ته زمونږ ضرورت نشته ری. نو قولهم او په سبب د وینا د دیو باندې قلوبنا چې زمونږ غزرونه غلفن د علم لوخې دي او یا د علم یا په پردو کې ستا په خبره باندې مونږ نه پوهیږو. بل تو الله علیها بلکې مهر وهلی دی الله تعالی علیها په هغه باندې په زړونو باندې الله تعالی مهر لګولی دی بې کفرهم په سبب د کفر دوی باندې. فلا یؤمنون الا قلیلا نو ایمان نه راوړي دیو الا قلیلا مگر لږ ایمان نه راوړي دا الا قلیلا درې څلور ترجمې بار بار چیرې بیان شولې. ایمان نه راوړي دیو الا قلیلا مگر لږ ایمان. نؤمن ببعض ونكفر ببعض بعض منی او بعض نه منی. دویم فلا یؤمنون الا ایمانا الا زمانا قلیلا دیو لږ وخت ایمان راوړي وجه النهار وکفروا آخره او یا الا ایمانا قلیلا دا الا قلیلا معنی داره چی فلا یؤمنون ایمان نه راوړي دیو الا قلیلا مگر لږ د دې معنی دا شول چی لږ کسان په دې کې ایمان نه راوړي ډېر کسان په کې ایمان نه راوړي بلکې ډېر په کې بيدین نه دي. فلا یؤمنون الا قلیلا و بکفرهم او په سبب د کفر د دې باندې و قولهم او په سبب د جوړول د دې باندې علی مریم په مریم علیه السلام باندې بهتانا عظیما بدنام لویا و قولهم معنی دا سی وکړه و قولهم علی مریم او په سبب د جوړول د دې باندې په مریم علیه السلام باندې بهتانا عظیما بدنام لویا یو مخکی وکوپرهیم بی آیات الله اغه ذکر شوه او دلته کی بیا وکوپرهیم ذکر شوه په دې آیات کې کوپر نه مراد کوپر دی په عیسی علیه السلام باندې نو ترجمه د سیو کوي وکوپرهیم او په سبب د کوپر د دیو باندې په عیسی علیه السلام باندې یو کوپر د تورات د آیاتونو نه او په دې کې کوپر ذکر شوه دی نو مراد کې نه کوپر دی د عیسی علیه السلام نه انکار کاو و قولهم او په سبب د جوړول د دیو باندې علی مریم په مریم علیه السلام باندې بهتان عظیمه بهتان لوی بدنام لوی و قولهم علی مریم په سبب د جوړول د دیو باندې تاسو ما مخ کې ویلو چې د مادی د قول نو ورستو لفظ د علی راشي نو ال د کی په معنا د تقول سره یعنی جوړول نو دې د کی هم د معنا ده په مریم علیه السلام باندې بدنام لګولې و عظیمه لوی بدنامه اگر بدنامه کما و سوری مریم که براشی او و اشتم نمبر آیات که براشی قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا کله چې عیسی علیه السلام پیدا شو و این اعوذ بالله من ذالک دا بدکار ده او دا خبر اتوق لله ما کان ابو کم راسو این و ما کانت امو کبغی ستا مور و پلار خودسی بدکار خلق نو ستا دا بچه سنگ پیدا شو عیسی علیه السلام تداویل نو آل دکی با تفصیل لاشی نو دیو پا عیسی علیه السلام بنی هم انکار کرده و کبر کرده و داغینا او پا مریم علیه السلام بنی بدنام لگولی و بهتان عظیم او حدیث میرا تاویلیو و گناهون داسی ری چاگه حلاک کون کدی یو پا غی که قصب المحسنات المؤمنات الغافلات ناخبر سادگانی مؤمنانی مسلمانانی زنانه دی پا آغی بانی سوک بدنامه لگی نو در دیر زیاد عظویم و گناه ده لوی و گناه ده نور قباحتون ده اهلی کتابو و قولیهی ما پا سبب ده وینا ده دیو باننی اینا قتلن المسیح سیقینان وجره ده منگا مسیح عیسازوی ده مریم مسیح عیسازوی ده مریم رسول الله رسول ده الله تعالی و ما قتلوه او نید وجل اغیلره و ما صلبوه او نید پانسی کڑ اغیلره ولیکن شبه لهم مخکې ردی واقعا تاسو ته ما په سوره آل عمران کې ویلی و عیسی علیه السلام په هغې باندې خلکو غلط شهادتونه وکړه ده وی دا د شتګر دی تخریب کار دی دا مفسد دی بادشاه ته وی دا ستا نظام او قانون نه مني بس په هغې پسې ورنډ جاري شو پوځیانو پولیسو یهود او نصواره لکه دې زمانه کې چې د مرتدین عیسایي پوځیانو پولیس په حق پرس عالم پسې او په مجاهد پسې ګرځي عیسی علیه السلام د خپل مرګرو سره یو کوټې ته داخل شو او پنایې واغستله روپوشي اختیار کړله پټ شو په یو کوټه کې سلور زره یهودیان دا ګرځېدل په عیسی علیه السلام پسې کله سحر یو د دیو سره چې کم مرګری و هغه د یهودیانو مرګری و لاړ یهودیانو ته دا خبره وکړله ویتاس بمال سراکی این دللتکم علی المسیح که این دللتکم علی عیسی که زتاست عیسی علیه السلام در روخه ما مال بسراکی پا جعلو له سلاسین دراهیم دیرس دراهیم و لورک للا وی منگتا جاسوسی و کتاغ پا کم زیکره وی پلانی زیکره دمر مرگری دیو سرا او پا کوتا که پت شوید یهودیان لالل پا عیسی علیه السلام بنی چاپا و لگولا عیسی علیه السلام د خپلو ملګرو ته ویل وی پتا کې په تاسو کې کم یو کس دی چې هغه جنت غواړي الله تعالی به د هغې شکل زما د شکل بشانده کې کی دا یهودیان به قتل کی شهید به کی او په قیامت کې به زما سره جنت کې یو ځای یو داسې مواري واخیستله وی زه دا غواړم یهودیان چې کله کوټې ته راننوتل نو د عیسی علیه السلام په شکل باندې سړی و الله تعالی د کوټې چت سوری کړه عیسی علیه السلام اسمان ته الله تعالی وخیجو وس په دویم اسمان کې د عیسی علیه السلام په صحیح حدیث ته معراج کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه السلام سره ملاقات وکړ په دویم اسمان کې هغه وختو نو کله چې هغه راننوتل هغه بل مشابه سړی چې هغه قتل کا بیا ردیو په خپل میند کې اختلاف راغی وی جاسوس خو ما ته صحیح خبره کړې وه راپور یې راکړی و که دا سړی عیسی علیه السلام نو عیسی علیه د دیو بل مرګری څه شو او وایي که دای بل مرګری نو بیا عیسی علیه السلام څه شو یو مانا دا شوله اوس په دې کې دوه ترجمه وکوي دا خبره مې مخکې مزل کړی و دا وضاحت خو مخکې شوی دا واقع ولې شوی اوس دې کې ترجمه نشي کوي و ما قتلوه نه دی وجل عیسی علیه السلام و ما صلبوه نه دی پانسی کړي ولیکن شبه لهم لیکن یو شانت کې کړل شو دیو ته یو تن په شکل د عیسی علیه السلام باندې ولیکن شبه لهم شبه دا مشابهت نه دی د مماثلت نه دی یو شان د کړلای شو دیو ته یو کس په شکل د عیسی علیه السلام باندې نو دیو عیسی علیه السلام نه قتل کړی نه پانسی کړی دی لیکن د عیسی علیه السلام په شکل وتا یو بل سړی دغه په شکل باندې شو ولیکن شبه لهم شبه د مشابهت نه دی د مماثلت نه دی یو شان د کی شو دیو ته یو سړی په شکل د عیسی علیه السلام باندې نو دیو هغه قتل ک هغه قتل ک دوی معنا په سرینو کړی دا شبه دا په معنا د اشتباه سره دی لیکن دیو باندې اشتباه راغله دیو باندې ګډوډواله راغې کدا عیسی علیه السلام نو بل مرګره څه شو او کدا غبل مرګره نو عیسی علیه السلام څه شو د دیو جنا علما کرام لیکلی وای دیو داسې وکړله چې وی کله دغه سړی قتل ک دغه بل کس د عیسی علیه السلام مرګره نو هغه پانسی کا په صلیب باندې اوخی جاو په دغه باندې په دار باندې اوخی جاو پانسی کا او خلق پوجیان او پولیسو ته ودرېدل یهودیان نږدې او ته څوک نه پرېښودل کله چې ډیر وخت وشو او د هغې مخ دا بدل شو نو بیا یې خلکو ته ورپرېښودل مخکې او ته ځکه نه ورپرېښودل چې هغې ته به کتل نو اشتباه و دیو ته خپله اشتباه وه چې دا عیسی علیه السلام دی او کنه دا بل څوک دی نو داسې وکړله چې کله پانسۍ باندې وخیجو پوجیان او پولیس هغې ته ولاړو نو هغې ته څوک نه پرېښودله او کله چې ډیر وخت وشو او د هغې بدن خراب شو نو بیا یې خلکو ته ورشئ وینئ وایي هغه د شتګر چې دی مونږ ویشتلی دی او پلاني ځای کړی دغه نن سبا هم کافران د دغه یهودیانو مرګري او د هغې تالیسټي او د هغې په نقشو قدم باندې روان دا پولیس او پوجیان او ایسای ډیر مجاهدین چې کله شهیدان کی په هغې باندې تیزاب واچی د هغې مخ بدل کی په څه طریقه باندې او بیا خلکو ته وایي ورشئ وینئ په پلاني ځای کې داسې شوی دی وما قتلوه نه دی وجل هغې لره وما صلبوه نه دی پانسی کړی هغې لره ولیکن شبه لهم لیکن یو شان د کړلی شو دیو ته په شکل د عیسی علیه السلام باندې یو تن یا ولیکن شبه لهم لیکن اشتباه راغلی و په دیو باندې په باره د عیسی علیه السلام کې و ان الذین اختلفوا فیه او یقینا کسان چې اختلاف یې کړی دی په باره د عیسی علیه السلام کې لفی شک کې منه خامخا دیو په شک کې دی دغه نه چې دا مونږ هغه وجلی دی او که بله وجلی دی مالهم نشته د دوی دپاره بهې په هغې باندې من علم څه دلیل یقیني دلیل لپې نشته دی الا یتبعون اتباع ظنی مګر دوی تابعداري کوي تابعداري د ګمان و ما قتلوه یقینا او نه دی وجلی هغې لره یقینا دا حال واقع شوی دی د قتلو د ضمیر فاعل نه نوس معنه داسې کوی و ما قتلوه متیقنین به او نه دی وجلی عیسی علیه السلام لره په داسې حال کې چې دیو یقین کوونکي دي چې دا عیسی علیه السلام و ما قتلوه متیقنین انه عیسی دیو دا یقین نشي کولی اوسم چې دا عیسی علیه السلام یا دا یقینا صفت دی موصوف محذوفه لپاره او اصل عبارت داسې دی و ما قتلوه قتلا یقینا او نه دی وجلی هغې لره په قتل یقیني سره هغه نه دی وجلی بلکې صرف اصل کې په دې کې د ګمان تابعداري کوي چې بس مونږ هغه قتل کړی دی ښه و سوال دا دی نه یې پانسی کړی دی نه یې وجلی دی او نه په ځمکه کې شته دی عیسی علیه السلام نو چرته لاړ عیسی علیه السلام الله تعالی د هغې جواب کوي بل رفعه الله الیه بلکې پورته خېژولی دی الله تعالی ځان طرف ته الله تعالی پورته خېژولی دی وکان الله عزیزا دو سوالونه او د هغې جوابونه بره خو اکسیجن نشته دی نو څنګه ختلی دی بره په څه باندې وختو جاز چرته په هغه وخت کې نه وکان الله عزیزا او دی الله تعالی زورور په هر څه باندې الله تعالی طاقت وره دی زورور وره دی نو بیا سوال لازي نبی علیه الصلاة والسلام چې د نبی علیه الصلاة والسلام مخالفتونه چې کیدل او د هغې غاښونه مبارک چیرې شهیدان کیدل هغه الله تعالی بره ولې نه خېژو حکیمه په هر څه کې د الله تعالی حکمتونه دي نبی علیه السلام یې ونه خېژو او عیسی علیه السلام یې بره خېژولی په دې کې د الله تعالی حکمتونه دي خپل و ام من اهل الكتاب په دې کې اثبات د ژوند د عیسی علیه السلام دی. عیسی علیه السلام ژوندی دی، مړ شوی نه دی. و ان من اهل الکتاب، او نشته څوک د کتابیانو نه، الا لیؤمنن به. ډیر شی توجیهات مفسرین ذکر کړی دي، دوه توجیهات دا مشهور دي، خو زه تاسو ته په هغه کې یو توجیه صرف کوم. دا لیؤمنن به او قبل موته، دا هو ضمیر راجی دی عیسی علیه السلام ته، اوس معنی به داسې کوي. او دا په صحیح حدیث ته بخاری او په صحیح حدیث ته مسلم سره ثابت ده، دی وجنه دغه ترجمه کو. و ام من اهل الكتاب، او نشته څوک د کتاب والونه، یعنی یهود او نصارا، الا لیؤمنن به، مگر خامخا ایمان براوړي په عیسی علیه السلام باندې قبل موته، مخکې له مرګ دغه نه. و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، او ویبا په ورځ د قیامت باندې، و یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې، یکون شیبا عیسی علیه السلام علیهم، په دې باندې شهیدا، گواهی ورکونکې. یعنی مانا دا شولا په اخر زمانه کې به عیسی علیه السلام الله تعالی را کوز کی. او پرون سارانه خبرونه کې په سحر درس د حدیث کې تاسو ته ویل شول، عیسی علیه السلام به الله تعالی را کوز کی، هغه به را کوزیږي عیسی علیه السلام په منارۃ البیضا شرقی طرف مشرقی طرف د دمشق کې به الله تعالی عیسی علیه السلام را کوز کی. او څنګه به را کوزیږي؟ د دو ملائکو په وزرو باندې به عیسی علیه السلام لاسې خوځی، د یو ملک خی طرف ته او یو ملائک هغه چپ طرف ته، په دې یو وزر باندې به یو لاس ورچولی او په دې بل باندې دا بل لاس، په صحیح حدیث کې راغلی دی. او په دمشق کې به عیسی علیه السلام مشرقی طرف ته راکوز شي، او عیسی علیه السلام به داسې چې کله سر ښکته کی نو داسې دا ویښته به دومره مزیداری، د دې ویښتو نه به تازه اوبه او داسې دا څاڅکي د اوبو وتې چې راښکته کیږي، او کله چې بیا سر پورته کی نو داسې خوله به د عیسی علیه السلام نه رابهیږي لکه د ملغلرو په شان ده کې عیسی علیه السلام به راکوز شي، ملګري به ورسره شي، عیسی علیه السلام به په دجال پسې ګرځي، دجال پسې به ګرځي. په باب لده کې دا د یو ځای نوم دی، هلته کې به دجال هغه سره مخامخ شي، وبه وهي په هغه ځای کې به هغه مردار کی. بیا به عیسی علیه السلام سره مؤمنان مسلمانان چې د دجال نه الله تعالی بچ کړي نو هغه به ورسره ملګري شي. او په حدیث کې راغلی دي، بیا به الله تعالی عیسی علیه السلام ته وحی وکړي، وی به چې زه زما مخلوق را پرانیستلی کیږي، او دا زما بندگان بچ کنو کوهی تور ته به د مؤمنان مسلمانان بوځي، یاجوج او ماجوج به راخلاص شي. په دریاب باندې چې اول یاجوج او ماجوج ورشي ټول دریاب به وسکي، هغه به ختم کړي. بیا هغه وروستو چې راشي نو به چې دلته کې خوبه وي، دلته خو اوبه هم نشته ری، نو ډېرې زیاتې فتنې به په ځمکه کې خورې شي. اخره ده الله تعالی به د یاجوج او د ماجوج په سټونو کې به الله تعالی چنجي ښکاره کړي، دغه چنجو د وجې نه به دیو ټول مړه شي، یاجوج او ماجوج. بیا به دا ټوله ځمکه دا پلیته شي، دا مرداره شي، دا یاجوج او ماجوج به دومره زیاتې چې دا ټوله ځمکه به د هغو نه ډکه شي. الله تعالی به سبا له مارغان پیدا کړي، خو مرغۍ به دومره ای لکه د اوښانو د سټونو امره دومره مرغۍ به، هغه به دا مرداران نه اوچتۍ د یاجوج او ماجوج، او دا الله چې کوم ځای ته خوښه شي هغه طرف ته به وړي، دا ځمکه به صفا شي. خو بیا به دومره بدبویي چې به د ځمکه باندې به څوک نشي ټینګېدلی. نو الله تعالی باران نه اوری، باران به الله تعالی راوری، او دا ځمکه به بیا خوشبوداره شي. د هغې نه به وروستو بیا یو خوشبوداره هوا به راوالوزي، او د مؤمنان مسلمانانو پرې ترخونو کې به ورننه وځي. که چا په غره کې دننه ځان له ځای جوړ کړی دی، په هغې کې به هم هوا پسې ورشي، او بس دا به مؤمنان مسلمانان به شهیدان شي، هغه دنیا نه ختم شي. او بیا شرار الناس، هغه بدترین خلک به په دنیا باندې پاتې شي، بدترین خلک. او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل، د یو بل سره به داسې بدکاریانې کوي ښکاره په دې لارو کوڅو کې لکه څرنګه چې خره د یو بل سره بدکاریانې کوي. په حدیث، په صحیح حدیث کې دغه راغلی، او بله ورځ تاسو په درس کې ویل، په سارانی ریاض الصالحین کې هم دغه ویل. نو بس قیامت به بیا په هغو باندې قایم شي، او قیامت به راشي. بیا به چې الله تعالی دوباره مخلوق دا راپورته کوي، نو باران به وشي د اسمان د طرف نه، کمنی یې رجال په حدیث کې راغلی دي لکه د نارینه د منی په شان دي، او الله تعالی به بیا دوباره خلق راپورته کړي د ځمکې نه. نو دې کې الله تعالی دغه وایي، نو کله چې عیسی علیه السلام الله تعالی راولیږي د اسمان نه، راکوزي کړي د اسمان نه، نو چې په هغه وخت کې کم یهودیان او یا کم نصارا موجود دي، هغه به په ایمان راوړي خامخا. و ان من اهل الكتاب، او نشته څوک د کتاب والونه، الا ليؤمنن به، مگر خامخا ایمان براوڑی پر عیسی علیہ السلام منی قبل موتی مخکر مرگ دغنه و یوم القیامت یو پر روز قیامت منی یکونو شیب عیسی علیہ السلام علیهم بدیوانی شهیدن گواهی ورکون که او اغا شهادت با د سورة المائده پا یو سل واللسم آیات که براشی پا خپل زیبانی و کنتو علیهم شهیدن ما دمتو فیهم فلم ما توقفیتنی کنتا انتا رقیب علیهم و انتا علا کل شهید ال دکی براشی الله تعالی په مخ کې په قیامت کې دا گواهی ورکي چې الله تعالی ز ژوند دیو ما نو دیو چې خا یا بد څه کړی دي ما چې کوم لیدلی دي نو زه پاغي باندې پوهه او الله تعالی چې کله تازه واغستلم او پات دکړم الله زب یاده خپل امت د حالاتونو نیم خبر شه په ظلم من الذين هادو حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا اوس الله تعالی ذکر کوي د يهوديانو قباحتونه اغه قباحتونه چې په يهوديانو کې موجود او په وخت د نزول قرآني کریم کې اغه قباحتونه الله تعالی بیانې په ظلم من الذين هادو نو په سبب د ظلم د يهوديانو باندې حرمنا عليهم حرام کړی مونږ پاغي باندې طيبات پاک مزیدار تیزونه او حلت لهم چې حلال کړی شی د دیو لپاره قدینه مراد څه شی دی اغه براشي په سوره الانعام کې دا قرآن د یو بل سره مربوط کتاب دی دا آیاتونه ځان سره لیکي اغه ځای سره لګوي نو الو پی پویږي الله تعالی په دې باندې څه حرام کړی سورۃ الانعام یو سل شپږ سل ویختم نمبر آیات کې براشي وعلى الذين هادو حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما دا هر سوی والا دغه چې دی ساروی الله تعالی په دې باندې حرام کړی د غواګانو د ګډو بیزو وازګې الله تعالی په دې باندې حرامی کړی وي د سره وجنه د دیو د ظلم او د دیو د زیاتی وجنه د دیو د بلوزۍ د وجنه الله تعالی پیدا ذلت او مسکنت پیدیو الله تعالی په دې باندې راوستی یو په بې ظلم من الذین نو په سبب د ظلم د هغه کسانو باندې هادو چې یهودیانو حرمنا علیهم حرام کړی مونږ په دې باندې طیبات پاک مزیدار چیزونه احلت لهم چې حلال کړی شو د دیو دپاره و بصدهم عن سبيل الله كثير او بسبب د من کول د دیو باندې د لارې د الله تعالی نه کثیر ډیر خلق لره تفسیر جلالین معنا کړی دا و بصدهم عن دینه تعالی او د الله تعالی د دین نه خلق من کول د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اتباعنه او د قران کریم باندې د ایمان راوړو نه خلق من کول واخذهم الربا او په سبب د اخیستل د دیو باندې سود لره د آیات کاره دلیل لپاره باندې وقد نه عنه او یقینا دیو مونږ کله شیو دا غسود نه دا يهوديانو په دین کې په تورات کې د سود حرمتو خو دیو بیا هم سود کو او اکلهم اموال الناس بالباطل او په سبب د خوړل د دیو باندې مالونه د خلکو بالباطل په ناروا باندې په ناروا او طریقو باندې په غیر شرعي طریقو باندې د خلکو نه مالونه غستل او اعتدنا للكافرين او تیار کړل موږ د کافرانو لپاره منهم د دیو نه عذابا الیما عذاب درناک الله تعالی دیو لپاره عذاب درناک عذابونه الله تعالی دیو لپاره تیار کړی په قیامت کې لکن الراسخون فی العلم اوس په دې آیت کې الله تعالی بشارت ذکر کوي هغه دو خلکو ته عوام دي او که علمای کرام دي حق پرس علمای کرام په یهودو کې بعضی خلک په هغې کې داسې و ایمان راوړی په الله تعالی باندې ایمان راوړی په الله تعالی باندې په علماو کې هم او په عوامو کې هم په کتابونو کې فرق نه کو د مونږ پابندي کوله زکات یې ورکو او د الله تعالی ټول کتابونه منل نو هغې یهودیانو ته الله تعالی په دې آیات کې بشارت ذکر کوي لکن الراسخون فی العلم لیکن هغه پاخه په علم کې هغه مضبوط په علم کې هغه مضبوط په علم کې راسخین فی العلم نو مراد څوک دی ابن کثیر رحمت الله علیه وی الثابتون فی الدین لیکن الراسخون فی العلم لیکن اغه مضبوط خلق د الله تعالی په دین کې او بیا وی لهم قدمون راسختون فی العلم النافع په د الله تعالی په دین باندې مضبوط او دا غی پیدمن علم کمی ته وی علم سره د عمل له نو ستې د کې معنی داسې وکي الله کین الراسخون فی العلم لیکن اغه پاخه په دین کې چې دا غیره لپاره علم نافع او علم سره د عمل نه په يهوديانو کې باید خلق داسې و چې کامل مضبوط علم او پاغه علم باندې بیا عمل هم منهم ددیونا دی منهم کی اشاره ددیتا چې بعضی راسخین او دراسخین په مقابله کی زائغین بعضی خلق هغه د الله تعالی د دین نه کاګر وانو والمؤمنون او مؤمنان په دیو کی یو مینون بما انزل الیک ایمان راوړی په کتاب باندې چې نازل کله شوی دی تاسو یې په قران باندې او ما انزل من قبلک او په هغه کتاب باندې چې نازل کله شوی او په هغه کتابونو باندې چې نازل کله شوی دی من قبلک مخکستانه په هغه باندې ایمان لري والمقیمین الصلاة دیتا منصوب بالمدح وی تاسو د نحو په کتابونو کې ویل دي و ام دخل مقیمین الصلاة اصل لسره او شاباسه او آفرین دی په پابندی کوونکو لمانځه باندې والمؤتون الزکات او ورکوونکو د زکات دا والمؤتون الزکات دا عطف دی په یؤمنون باندې نو والمؤمنون یؤمنون بما انذر الیک او والمؤمنون والمؤتون الزکات او ورکوونکو د زکات والمؤمنون بالله او ایمان لرونکو په الله تعالی باندې تفسیر سمرقندی رب بهترین معنا کړی دا والمؤمنون بالله المقرون بوحدانیت الله تعالی المقرون بوحدانیت الله تعالی والمؤمنون بالله او دغه یهودیان علما او عوام چې اقرار کوونکې او په توحید د الله تعالی باندې په وحدانیت او په یووالي د الله تعالی باندې والیوم الاخر او ایمان لرونکې او په ورځ د آخرت باندې نو اولئک دا کسان سنؤتیهم خامخا ورکو به مونږ دیو ته اجرا عظیما ثواب لوی دغه سی خلکو ته الله تعالی اجر او ثواب ورکوي او بهترین بدلی به الله تعالی غی تور کئ. دا یهودیان دی چاغی ایمان راوړل په الله باندې ایمان درلې په قیامت باندې ایمان درلې په ټولو کتابونو باندې ایمان درلې په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان درلې او د منصب باندې کړی دا زکات ورکړل نو غی ته الله تعالی اجر ورکئ. نو دې کې بشارت شو په خو صفات باندې کاغه په اهلی کتاب کې علماي او که په اهلی کتاب کې عوامي دا غیره پر بشارت او دا غیره پر خوشخبری بیان شوه.